تکاجن د دنیا چره لای بندا لو بی دی ولا وان تماشدا وان تؤمنو او کتا سیمان راوڑے متتقو زان بچ کے د شرک نہ درب کے اللہ تاسل رجوکم ثواب د اعمالو ولا يسالکم اموالکم انا ولا يسالکم اموالکم انا غاری تاسن اللہ مال نستاسو سمانا انفاق کے اللہ انفاق کی خا انفاق کے اللہ د تاسن استاسو مال نغاری نوئی خو کنا اقیم الصلاۃ واتو زکات زکات نہ غواڑی امر کو کئی کنا علماء مان کی ولا یسالکم اموالکم نہ غواڑی تاسنا استاس طول مالونا بل غیظ من فیض اے غیظ من فیض دے سمانا فصلی تو کی روپے سی جے دغه احساس کے دینو ڈٹک جلا نہ کی احساس کے تو جن ستو شلا نہ غواڑی تاسنا مال استاسو بلکہ غیظ من فیض اے یو ساس کے دن نہر دے یو ساس کے دن نہر دے پہنچے گا نا ضرور روپو کی پینزش روپے سیچے رہے بلا مانا وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ اللہ تاسو ناستاسو مال نگواری چی صدی نو مال دا اللہ دے نو اللہ در در کر دی ستاخو نرے نو تا تی زکاة ورکا یعنی زمان پا تا سکا چی ماں کمی پیسی خیدی کنا پا 200 کی 500 روپے دے طالب لورکا دا خو پیسی دا اللہ دی خو تی بینک کرے اور ستا پا پورے کی خیدی ٹھیک شو کنا درم توجی دادا ولا یسالکم اموالکم اللہ نغوائی تانا ستاس مال دے پاک دا خپل زان لخونی کوئی دا دے رور دے غریب ورکا والا دا دے تر دے ورکا والا ماما دے ورکا والا کاکا دے ورکا کلیوال مالتی دے ورکا زان لے پارا خو نغوائی این یسالکم وہا پس کے چرے اللہ اوقت دے تاسونا مالون ستاسو فیوفکم او بیادر بان زورو کا تبخلو ازاد بخل بوکے ویخرج ازغانکم اور اللہ ببار کی ظاہر بکی ازغانکم سشے آکینی ستاسو ہا خبردار شے انتما اولائے تاسو آ خلقے تو دونا چی بلے لکی گئے دل پارا چی خرچ کے دل اللہ پلا رکی وباز اغدی چی بخل کی ومن یبخل چی چا بخل اکا فینما یبخل ان نفسی ان بما علا دے پس بے شکا یبخلو دے بخل کی علا نفسی بخل نفس سکچ صدا دے بخل با دے نفس ترسی واللہ الغنی اللہ بے پرواہ دے حاجتنونا وانتم الفقراء و تاسو محتاج اجر ثواب تا و انت تولو کی تاسو ارادو کا یستبدل قوما غیرکم اللہ بدل کی یو قوم دے تاسو نسیوا بل سم لا یکونو امثالکم و بیا بغنی پشان ستاسو لا یکونو غیبنی پشان ستاسو تو سستی پستی منافق بدبختی آپ چست چالاک موحد مؤمن دا مؤمن بھائی اسال شوا سورت محمد کی اعلان جہاد او دا مؤمنان او دا منافقین او تقابل او بیا دا مؤمن او دا کافر دا مشرکان او دا احوال تذکرہ سورت فتح کی بشارت دے ہاں پا فتح باندے ہر کلاچ سورت محمد کی اعلان بالجہاد اش نبدی صورت کے بشارت بالفتح دا سمانا جہاد تا توزا اللہ فتح بدل زدر کوم بس او نزول کی دا صورت 111 پس جمعی نہ دے او مصفی ترتیب کی 48 دے پس صورت محمد نہ اللہ ہر کلا علماء کرام چھ صورت محمد کی احوال دا منافقین بیان شلا نو پدی صورت کی اقوال دا منافقینو بیانی گی چکل پیغمبر جہاد توانو نوی با شغلتنا اموالنا یا رجی زمانگا کورونو کی چو ضرورت تی زمانگا پوشے گا نا اور آل تکی دا منافقینو بخل بیان شو دی صورت کی دا منافق حرص پا غنیمت بیانی گی ذری نا نتبیگا ما پریگی دا چی تاثر لارشو ذری نا جی من پریگی دا چی لارشی تاثر سارا سا خیال لے ورطا تو دیکھے دا حرص دا منافق فمال دا غنیمت بیانی گی دارنگی آل تک دا مؤمنینو دی پار بشارتو تو پا دی صورت کی دا مؤمنانو صفات دی سر رحماو بینہم دے ترام رکان سجدا دے یبتغون فضل من اللہ ورزوانا دے سیمان فی وجی من اثر سجود دے تو دا صفات دا مؤمنانو بیانی گی خلاصہ دی صورت دا دا اول اطلس آیتنا دا باب اول دے پا دے کہ دو بشارت دی بشارت اول لپا دا مومن استغفر الله. بشارت یا اول لفاظ پیغمبر علیہ السلام او دے مشتمل دے پا امور ارباؤ باندے. بیاد دیم بشارت لفاظ دے مؤمنینو او مشتمل دے پا امور ارباؤ باندے. لس قباحتنا دے منافقینو بیانے گی. ات لسم نو لسم آیت نپستا دیم ایسا دے سورت تا او پائے کی شان دے صحابے کرامو او زجر لفاظ دے منافقانو. ازدہ کے طالبانو یو مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پشپگم ہجرہ باندے ہم عمرے لروان شو اعلانو کب مدینہ کی کہ ما سسو عمرے لزی نرازے چیزو سوار نسو صحابہ کرام تقریباً تیار شو. نبی علیہ السلام لار لار لار او مقام حدیبی تچور سید آئے تو اس دی زمانے کی قدسیہ عمر توئی اے شمیسیہ مخت ہوئی ندیز تچور سید عمر تو لار شما کے والو تو چمنگ عمر کو سو جنگ جگر نیچتے بس منگل عمر تپری عمر کو بیازو واپس کی لیتا عمر سے بھی زخو تیار ماں کو بہتر خبر دا چی دا عثمان رضی اللہ عنہ دیو لی گلی شی زکر چی دا مکی والو سا دی رشتہ دیتا دا او پا مکی والو دی احساناتم شتا دی نو گورا کی مکی والو اشر میگی ویزا عثمانا نو تلار شا عثمان لار دری رضی مکہ کی اسی دا او دا قوی چی جاعت را کے نشتے آخر دی کفار عثمان سے اتوئی کہ تو تواف کے عمرہ کے نو تو بے شک اکا خستام محمد تا صلی اللہ علیہ وسلم او نور تمنگ اجاعت نو ورکو حضرت عثمان وچ زما پیغمبر تے اجاعت نو ورکوئے میں زم بغیر دا پیغمبر علیہ السلام نو خود عمرہ نکو ما دری رضی تیر شوی بدی کی او شیطانی خبر خور شا چ ان عثمان قد قتلا عثمان خلان من کافرانو وجہ نبی علیہ السلام پا دی خبر دیر سا خفشا صحابہ تو چ وئی زخو اس عثمان دیونو بدلا خلمان سے چکی گی سوال لسو صحابہ دا عثمان دوینی پا بدلی اغسطو پیغمبر علیہ السلام سر بیعت کو کر ٹھیک شوا گوری عثمان رائے پیغمبر کی غیبدان وے بیعت پا قیدہ دا عثمان دوینی پا بدلو بانے اور کچری اعمال دا امت پا پیغمبر پیش کے دے نا عثمان دے رضی موز نو کرے درود شریف نو وے لے سو تذکرہ دا اعمال نو کرے نارز اعمال کو جا بودوے سا خیال دے ورتا وے سڑو کو صحیح رواتوں خوشتے کنا نظیف رواتوں پس والے دے ٹھیک شوا اللہ آیت راولے گے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس جبایون کا خا اس مسلمانان خفو ہائے دا سوچ لے لار کی قربانیاں نیوشی واپس رالو نامراد عمرہ و نشوا اللہ بطور انعام خیبر فتح کر پون کال خیبر فتح شا خو غنائم دا خیبر مخصوص شو پا حق دا آغا چا چگا مجاہدین دا سو وی پیغمبر اسلام مرگری دا خودے بیو اعلانو شا چی خیبر غنیمت با آغا سو کاخلی چی پیغمبر سر پا سفر دا خودے بی کتلو بس دا سورت کو سوچا لے دا اور آسان دے انا فتحنا لک فتحا مبینا بشارت اول امور اربع پیغمبر علیہ السلام تھا لیغفر لکا ویتم نعمتہ وینصرکا ویہدیکا سوچ لو انا فتحنا لک فتحا مبینا بشکا فتح در کرم چاہتا فتح کارا کم فتح مکہ خلانا دا فتح شوی نمانا فتحنا لکا حکمنا لکا بالفتح بس پوش منگ فیصلہ کری دا ان قریب مکہ فتح یا فتحنا لکا فتح دا حدیبی دا حدیبی فتح دا زکر چی مسلمانان بغیر دا جنگ نواپس را لن اگر چی دی وقتی بغیر نامراد را غلی دی خدا انشاءاللہ سبب دا مراد دی با مراد بشی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبکا شیخ فرمائے پخبل تفسیر کی لکھی علامہ انور شاہ فرمائل چ دال یغفرا دالام الاتین دے دالام لام دے ارادے دے ارادہ غفران ذنوب کا معنی شو اللہ ارادہ کرے دا چوبخی گناہ نستا اوبخی تالرا اگر گناہ نستا چ مخدہ دنا شوی دی وما تخرا ورستو او سوال پیغمبر نو گناہ نہ دیشے او بیا من ذنب کو ما تاخر وی زمان خلاف اولا. شیخ انور کشمیری فرمائے چھ زم پمان دے بوج دے نمانا چلر کے اللہ پاکانا ستازار بوجونا وما تاخر آئندہ بنا پریگ دے بوجونا. بلا مانا انو شاہ صاحب کے چھ زم پمانا دے الزام دے دیر اللہ ارادہ کرے دا چلر کے تانا الزامات کافرو اولنی وما تاخر مخی چاہ کافر کم الزام لگول دے آبا ختم شی آئندہ بلے چاہ جرعت نی چاہ تابا الزام لگئی زکا چاہ تبا دا مکیغ فاتحی ٹک شو یا خلاف اللہ و لغزش و ظلات وینصر ویتم نعمتو علیکا بل نعمت او جتام کہ اللہ پتابا نخبل نعمتونا درم او کلک کتاب سرات مستقیم باندے یا دیا کمانا شبات تخا وینصر نعمت اور اللہ مدد کسا نصرا عزیزا مدد غالب مدد مضبوط والذی بشارت نمبر دو فاق دا مؤمنانو کے والذی انزل السکینہ او دیکھم امور اربا دی اللہ ذات تچرالک انزل السکینہ تا چرا کجا کرے دا اتمنان دا دینا فی قلوب المؤمنین پسن دا مؤمنانو کے ولی امر اول لیزدادو ایمان ما ایمانیم چکلک شریف ایمان کے سر دخل ایمان نا دا وللہ دا جملہ معترضا پما بیند انعاماتو دے پما بیند انعاماتو کے اشداد لپا دا اتمام دا بشارت دے سمانا چھ دا فتح اللہ پلاس کے دا جکا تمام لخکر دا اللہ دی وللہ جنود السماوات والارض اللہ پا قبضہ کی لخکر اسمان ازم کو وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پاک کو اپا زبان حکمت در ان کے لیدخل المؤمنین لیزدادو امر اولو او بشارتو لیدخل امر ثانی دے دام بشارت دے چی داخل کے اللہ پاک مؤمنان سری و مؤمنان خزی دا مؤمنات ذکر دا مؤمنات و دفع دواہم دے پار دے یرا چی مؤمنات خفدی جہاد کے نوی خودے بیا کے نایا دا خوشخبریان با مومن و زنانو تا نہ حاصلی گی اللہ مؤمنات ذکر کر اگر چی تاسو نوے و تاسو در رجال پا زد کے آلے اور دائی پا زمن کے تاسو آلے چی خواندان مو جنتیان دینو تاسو جنتیان دینو جنات انتجری چی داخل کے اللہ پاک مؤمنات سری و زنانا جنات انتجنتن تا چی جالیلان دی دغن نیرونا امیشہ بھی دی پلی جنت کے ویو کافر درم عمل دیکن بشارت دے ویو کافرن سیاتم چلیر کے اللہ پاک مسلمانان گناونا وکان زار کے اندر اللہ فوز نازیما دا ایمان مضبوط دل دا جنت تطلل او دا گناونا معاف کے دل پنیز دا اللہ دا دلوی کامیابی دا ویو عزبا عمر رابی خوشالی دا مومن دا او حلاکت دا منافق او چھ سزاور کے اللہ پاک منافقان سرو لرا او منافق و خود لرا مشرکان سرو لرا مشرک و خود لرا سوک دی او غانینا گمان کو ان کی پلہ باندھی زن سوئی گمان بد چاہد شرک گمانو ندی تیشوا اردا شرک گمانو ندی یاد اللہ دا احکامات و نافرمانی دا علیم دائرت سوئی پدوی باندھی پیرا دا پیرا بد دا پدی پیرا بد ادا سمانا پدی بانی نازل دل دا حوادث و بد دی چغت دی دا آمال و سزا دا وغضب اللہ علیم اللہ پدی بانی غضب کرے دے ولعنہم اللہ پدی پلانت کی واچی وعد دلم جاننما اللہ دی لپار تیار کرے دوزا کو سات مسیرہ علت لپار دا ما قبل وللہ جنود السماوات اغصد علت لپار دا مقہوریت دا کفارو کافر مقہور دی ولچ جنود السماوات والارض للہ آ خزانی لخر دبر اسمانونو او لخر دزمکو دیو اللہ دی وکان اللہ عزیزن حکیما غالب حکمت مالک دے تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام انا ارسلنا کشاہدہ بے شک من تلے گلے گواہ ومبشرن زیرہ ورکون کے یرون کے لتؤمنو باللہ دل پاچ داخل قیمان ری پر اللہ باندے ورسولی جللہ پر رسول باندے یا لتؤمنو خطاب دے عام لتؤمنو باللہ مگر رسول مبشر اور نذیر اولے گا اے خلقو چیمان رانے پر لا باندی او جائے پر رسول و تعزیرو مدد اکے دا پیغمبر و توقیرو عزت اکے دا پیغمبر و تسبیحو بکرتن و اسیلا او پاکوال بین کے دا اللہ سارو ما خام عزت کو کہے دا پیغمبر، عبادت کو کہے دا اخبر رب. خبر اخلاص شو یاد تو حاضر تو اقرو زمائر اللہ تراجی کا و تو حاضر مدد کو کہے دا اللہ دا دین و توقرو تعظیم اساتے دا اللہ دا صفتنو پاکوال بیان و اثار و ماخام و خط ترجمہ دا دا چھ تسبیحو او دا توقرو پر منز کے وقف دے نمانا تو حاضر مدد تا رسول او کہے توقرو عزت تا رسول او کہے پاکوال دا اللہ اثار و ماخام بیان کہے عبادت تا رب او کہے اور عزت تا پیغمبر او کہے ان اللذین یبایعونک بے شک آ خلق یبایعونک چھ بیعت کے پلاس تابان دے انما یبایعون اللہ بے شک دوی بیعت کے اللہ سرا ستا سرا بیعت حقیقت کے اللہ سرا دے ید اللہ فوق دیم لاس دا اللہ چھ دے برد دے پلاسن دوی باندے پورت دے پلاسن دوی باندے برد دے پلاسن دوی فمن نکسا حقا چاچ وادا ما تکنا فانما ينقصر على نفسه سزا د ماتل دوا دی پنفس دی دا ومن اوفا خجاج پور حالو ک بما پار غسل عهد علیه الله لوز پای من الله سرا فسیوتی اجنازیما الله پور کی ور تاج عظیم گورا دیکھ دو دی یو خدا یت اللہ فوق ایدیہم لاس اللہ پلاسنو د مخلوق دے اس یت اللہ اللہ لاس مخلوق لاسنو بانے دے اور سر وسٹکسا ید خو ید توئی او نور منگ دا حقیقت نہ نیو خبر ید ید توئی او منگ حقیقت نہ نیو خبر خدم رخبت ویل شو کہ ید دا انسان چرے دا آلہ جارحہ دا لیکن دا اللہ تب نسبت دانشو کو لے کہ اللہ یدم دیدی قبیلے نہ دے ہاں متشابہات نہ دے بس آمنا بھی و صدقنا بس ان کی ایمان دے نور بپکی اس نہ کو تیشو او کہ تعویل کو انہوں دے لکی وَإِنْكَانَتْ بِمَانَيَنِ فَفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَلَىٰ بِمَانَ الْحِفْزِ وَفِي حَقِّ الْمُبَيِّنِ بِمَانَ الْجَارِحَ تیشو اللہ پا حق کی ید اللہ حفاظت شو پا حق دا مخلوق کی ید اللہ ید سش آلے جارحہ شو ید اللہ حفاظت دا اللہ دے پلاس دا لسنو دا مؤمنان او کہ ید پا خپلی معنی سرشی نمک دائی پا کیفیت نشویلے خو ظاہر بانی حمل قول دا دیر غلط عقیدہ دا چطہ ہوئے چھ دا خدای لاس دا مخلوق پلاسنو لے پاس اپروت دے دا مانا صحیح ندا دے سڑی دا امام بقائی نو نقل کردی دی چھ قال البقائیو فلانت اللہ علی من حملہو علی الظاہری من آل الاناد ببدت الاتحاد وعلی من تبعہم علی ذالکا پوشی کہ کم سڑے دا آیت پا خپل ظاہر حمل کی چھ دے اللہ لاس مخلوق پا لاس بانے واقعی دا سے برق دے اور متصل دے اور حلول اتحاد ثابت ہے فلانت اللہ علی من حملو علی الظاہری من آل الانادی ببدت الاتحاد ببدت وعلی من تبعہم علی ذالکا اجالی کی آخر کی ورزو لانفسهم بأن یکونو اتباع فرعون اللعین ونائیک بھی من ظلال مبین شداد فرعون دلدہ اور گمراہان خلق دے. تفسیر خطیب شربینی اور دا عبارت دی تفسیر نے آغستو تو جدی تفسیر حوالم در تا در کما جدی دا جل نمبر 18 دی اور صفحہ دی چلن 296 دی اور دا نمبر عبارت دی دلتا ذکر کرو تیشن جلد 18 تفسیر نظم الدرر اور تفسیر نظم الدرر جلد نمبر 18 خاجی ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ ودل دغه پکار چې مخکې یاد دی یا مناسبه سره خدا هو ضمیر مقصود پکار چې ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ او دلته خو علیہ اللہ دی بعض علماء چې دا رفع ده لوجه د جلالت تبار تعالی نه ده اګه ما در تیزم یو مرګره ما تقوی کو په قبر ما چې مړ یک دین و بسم الله وعلى برکت الله برکت اللہ ما ته وی استاد جی دا برکت اللہ نه دا سری نی دی پکار ما ولی و خدای پاک دې لوی دی ما څنګه ویل پکار دی بسم الله وعلى برکت الله زکه دا پیخ غټ دی کنه نو دا خدای لاٹھی کی غٹ غٹ پکار تھی موسرا طالب ولاڈ نہ گئی بیاہ ہوئی چھ بسم اللہ ڈوڑے تو چکینی اور بس بسم اللہ والا برکا طلّہ ہے نہ داد دا ہا مرفو دا بنا برس اے اشارت جلالت باری تالا تھا دیم جواب داد دا ہا دا ہوا نہ دے دا ہا دا ہیا نہ دا ہا دا ہیا مقصور پکاری ہا دا ہوا خو مضمون دا کرا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہم دا ہا دا ہوا دا نہ کہ ہا دا ہیا فسیوکتی اجر نازیما سیقول اللہ کل مخلفونا زدر لپا دا منافقین وکی دا ما تا وکی دا سورت بال اخلاصی اے نبی علیہ السلام اعلانو کزی عمرے لزو منافقین لا نرد چلا نرل نچو واپس رالل اعلانو چو زبطا لخیبر فتا کوما غنیمت نچو مسلمانان روانش لل نا منافقین ویجی منتا تاسو نشید لیں جی عمرے لکھو زمان دیر زرکی دا ما احرام محرام کل تیار کرو و شغلتنا موالونا و اہلونا کور خالیو زنانیوی جڑل را پسی معشومو یوڑی جا معشومو بس لکھ پانڈے نوی چیتا پانزی کاکا اصوک منو مجبورن پاتی شما اللہ فرما چی دیو با مجبوری خبری کئی و دیو مجبورنی در و جندی پا خبر یقین مکا سیقول لکا المخلفونا ذکر دا قبائح دا منافقین لمنا یعنی تقریبا دس زردے چوبوی تاتا المخلفون من الاعراب اور اس پات کرشید باندوا باند چانونا منافقین شغلتنا اموالنا مگا مشکول کرو مالنو زمگا سو کجی باغو او پیسی رانا خرابی دی لرخو میں دیر کے دا و آلونا مگا مشکول کرو آگا کورنائی زمگا امور دا کارون زمگ دیر زیادو فاستاق بلنا مافیو گوانا منگتا منگ دیر پیغمان شیو اللہ یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی دی پخ پر جی بفان دی خبری لیسا فی قلوب من جی پسوں کی نشترے او اے دیتا فمن یملک لکم من اللہ شیئا بدبختو فمن یملک لکم سوک دے مالک لے پارستاس من اللہ اللہ دا عذابا ان ارادو بکم ذرہ کہ اللہ ارادو کتاب تو پر رسول اللہ ضرر سوک بم بچ کے او ارادو بکم نفع فی المقدر دے ومن یمنع النفع اصوک بدن من کی نفد اللہ کہ اللہ ارادو کرتا تو رسول نفی بل کان اللہ بما تعملون خبیرا اللہ سبحانہ تاسو در روجن یے تاسو در پیش کے شغلتنا موالونا واہلونا اللہ خبردار دے پا مال استاسو سنگا بل زننتم دی آت تفصیل دے بل زننتم دی آت تفصیل دے تاسو اشتغال پا مال و پا اولاد نو ہے بلکہ تاسو دا گمان کو چی نبی را لار بیا با دی واپس جن دی را نشی مدینی تا بل زننتم دا کلام بطور تفسیر دا ما سبقا پر زننتم بلکہ تاسو گمان کرو اللین قلب الرسولو چارکت با واپس را نشی پیغمبر و مومنان الالی مخبول کرونتے چرے وزوی نزالکا او دا خبر بد چوا خستکر شیوست بزون استازو کے دا طرف دا شیطان وزنن تم زن نسوئے او تاس گمان کو گمان بد وکن تم اے تاس قوم بورا یو قوم بورا کرشوے تباہ کرشوے آغا چاچی مار رانا پا اللہ رسول باندے منگ تیار کلی پا دکا کافران غور سیز ان کے خاص اللہ پا قبضک دی اختیارات اسمان نظم کو بخنہ کی چال چرا دو کی عذابی چچا پا حق کی را دو کی وکان اللہ غفور رحیما او دے اللہ پاک بخن کے میروبان سیقول المخلفونا زرد چبوی منافقینا ازن تلقتم اس لکتل غنیمت دا خیبر ملاو شکنا مؤمن را مؤمنان نبی اسان سروان دی ندیم را لے رزت غنی ادری دل سیقول لکا المخلفونا ازن تلقتم کرچ روان شے الا مغانما غنیمت دا خیبر تا لتا اخوزوها چی حاصل کے غنیمتنا ندی بسوی سیقول مقولا ضرورنا منجی پریگی دائیں ولی نتبعکم تاسرزو دام دے بزدل من تاسل لاشی اگر شیر قرآن بوئی بزدل سڑے چکر دے میدان کبڈی تراوزی کنا وی اللہ کو چاہتا چامر کرے ما اللہ کا تو چاہتا رشا ما نسو کی رازم آسا رشا سو پی رازم آسا رشا نر چی میدان تو دلی گی اللہ کا سوک سوک زمان مرگیری دیوائے زمان پر زمان مرگیری سوک سوک دیوائے نہ منافق زہری نے لگتا ٹرک کے نا سے بس کے ماشے بابا لاشے میں دین دا زہری نے منگ پری کے دے سکو نہ تبھی حکم تس بسی زو الک چکم وقت لو تو چرتا پروتی یریدونا ارادہ کی دا منافقین فزرونا سرا ان یبدلو کلام اللہ چھ بدل کی دا اللہ فیصلہ کما فیصلہ اسرا روانہ دا چھ غنائم دا خیبر لمن شہد الحدیبیہ لا غیر خیبر غنیمت باغ چالو ورکو ملاوی گی چھ کم حدیبی کے تاثر مر کرے ہو قلو ایتویتا لن تتبیعونا ای ذریعونا تو لن تتبیعونا کی رطانا کزالکم دغا سے حکم ساسو دے قال اللہ قبلو اللہ پاگو تمخی ویلو کہا قبلو کسنگا اے قبل رجوعینا لخدیبیا زمد خدیبی دو واپس کے دونا مخی مخی اللہ منتویلو چی غنائم دا خیبر لمن شہد الخدیبیا او دا چرت ویلو بس قال اللہ من قبلو کم دے کی دیوئے زما شیخ لکی چپ وحی غیر مطلو سرا یو اے پا حدیث کی رات ویلی دی یو یا دا سوا من قبلو ما تمخ کی پوہی جلی سر ویلی دی آیت نمبر 18 گورا وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبًا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ اہم کی ضمیر خاص دی آل حدیبی سرا خیبر غنیمت داد حدیبی والو دے اصابہم کی ضمیر دوی سرا خاص دی فسیقولون نظر منافق چتب لن تتبیونا چبکے نہ کور دا دیو بل تحسدینا نہ زد کوے من سرا ذات غنیمت جواز زان لوڑے من سرا زد کوے بلکان لا کن الا قلا اللہ دی نہ پرگی پر خبر باندھی ظالمان دی کنا او دیتا او للمخلفین اور دی منافقین توا من الاعراب دے باند چاما سمانا الک خامہ غنیمت غواڑی او جنگ بل پاتے دے وس ستو دون علاقوں من زر اوبا بل شتاسو جنگ دیو قومتا اولی باسن شدید انچا خواندان دی جنگ سخت دی چگا آل طائف دی چلی محاصر پیغمبر علیہ السلام اتم کا دی اجرت کری وا یا غا آوازن او سقیف تو قاتلنم جنگی گے بدی سرا او یسلمونا الا ان یسلمانا بکے تیک شوا جنگی گے بتا سدی سرا سسو اغی اسلام قبول کرنا دے اب بیا بچ غنیمت اللہ مل را کئی اب بیا بستا سے جولا ایڈا کی کو فین تو تیو او کتاس تابیدار اکرا اللہ بدل در کی اجر حسن و ان تا تولو او کتاس مخوارو کما تولیتم لکچ اسم مخ ارو لدے من قبلو مخ کدا مرگی تیاز زمون پا عمرہ کی نیوازیب کو عذابا علیما پوش کنا اللہ بدل عذاب در کی عذاب درناک بس ہاں البتر چکم معذور خلقو آئی بان گناہ نشترے نشتے پرند بانی گناہ نہ پا گر بانی گناہ نہ پا مرز بانی گناہ چاہتا پہ در لا رسول اکرا اللہ پہ داخل جنہ سنو چاہ جا اللہ دے دیگن نیرونا ومن یتولا چاہ چے اے رازو کد اللہ دے رسول تا پہ دارینا جواز دے وہ عذابا علیما اللہ پر شدید عذاب ورکی لقد رضی اللہ حصہ دا دوم سورت پہ دے کی فضلت صحابہ اکرامو دے او زجر دے پہ منکرانو باندی کل دا تراغی کنا یو صحابی عرضو کچرمان دیا عثمانا اللہ دمین خرازی شا کچر اتوے نو اللہ بتانم رازی شیو نبی علیہ السلام چی دا خبر آوری دا نبی علیہ السلام پا دے بیعت کی اگر چی دا بیعت لوجی دا شو عثمان نو او دا کمال صحابو تا رسیدلے دے دا عثمان دوینی دا تحفظ پا وادی مادی پا بیام نبی علیہ السلام دا عثمان تسلے دے پار صحابو تسلے دے پاروی وہ فرمائل دا لاس دے چا دے وی جی دا ستا دے وی دا لاس دے چا دے وی دا ستا دے وی حازا یدی لعثمان وی دا لاس زمان دا عثمان دے اے راوی اے مرگرو چسنگا تا سماسر ماسر تا بیعت کرو اتا نگلا راضی دے عثمان بیعت ماسر ہوش اللہ دا عثمان نم راضی دے سبحان اللہ سبحان على رغم انف الروافس خزلهم الله لقد رضي الله عن المؤمنين البتہ تاقی اللہ راضی شوید دو مؤمنانونا از یبایو نکا چکر بیادی که تاثرہ تخت شجرہ لاندی دا بوٹی دکی کرنا فاروق اعظم پا اقبل زمانے کے دا بوٹی بیا نڑو لاؤ زکا خلق بدلتا رالا پیدا دا پیغمبر علیہ السلام دلتا ناس تو ادلتا بیاد شو ادا چل شو کینا طلبا تبرکات حیط اسمان اگر بوٹی ختم کر اللہ اکبر فعلم ما فی قلوب المؤمنین یادک فعلم اللہ پاک معلوم کر ما اغ اخلاص فی قلوب جزون دی صحابہ کرام کیو یو یا اللہ معلوم کر اغ استراب پر شرائط و دسول سرا چلے مسلمانانو پزوں کی پراتو نفاز اللہ فانزل السکینہ تعالی اللہ را اولی گلا ڈاڈی نہ پدیوانی وا اصحابہم او دی اصحاب شجرو تلا ورک فتحن قریبا غلب نیز دی او دی قتل اصحابهم دا مفسر نکتا دیاد شوا آغا قال اللہ من قبلو کما اصحابهم اہم زمیر چاہ تراجی دے اصحاب الشجر تراجی دے چی بیعت رضوان والو تراجی دے ومغانیما کسیرا اللہ ورکدی دا غنیمتنا دیر زیاد یا خودون ہاں چی اخلی بدا مؤمنان دی غنیمتنا لڑا اولا مالکی چا غنیم دا خیبرو فهم کال کی دعوات پورا شوا وکان اللہ عزیزن حکیما اللہ میرو بان غالب دے حکمت نو مالک شرائط تسلی بان کو پوشی کر ما مانو کراتے و پوشی نے چفال ما فی قلوب اللہ معلوم کم اللہ پو پو دی اللہ پاک پو دی اللہ پاک پاگ اخلاص باندھے چ صاحب پزر کے پروت دے یو اللہ پو دے پاگ استراب باندھے چلے مؤمنان پزر کے ہو پوجر شرائط تسلی سرا سنگا کفار رال مصالحات شو مصالحات پا دی خبر شو چه تاس بسکه علی عمره نکو تا قسی بزای بلکال عمری لرازه اصلحی با نراره زان سرا او دری رضی و پاتکی بیا با واپس نه نو دیکی دا مسلمان کم زورتی آو ظاہرن بل شرط داو چه زمن کم سره تاس تا لارشین مسلمان شی او مدینی تا لارشی نمونگ لبا واپس را کوای نو دیکی دا مسلمان کم زورتی آو او کستاز و سوک راگی من سکا نمگو تا تا واپس ندر کو نو دیکی دا مسلمانانو کمزور کیا وار بظاہر نو دیسر مسلمانانو پزرکی استراب ہو نو فانزل اللہ سکینہ تا اللہ گاڑی نراو لے گلا چھ دیکی والی خفے سکا لے لارشے آئندہ وکال با عمروں مکے او غنیمت دا خیبر بدل در کم خمالدار بشے ستاسو مسلمان دل تراغ سبا کئی خو توحید با بیانی ستاسو کار بچلی گی دیکھ سکا دیزنا کہ او سڑے لارشی تاسخا نو کہ واپس تیراشی نو مسلمان چراغ سبتی توحید پر بیانی تاسو نو کہ سوکراغ دلتا کو مرتب شی ہوئی نو شکر نو بچے پلیت بدل کی دا کی نئے پر دی کہ مستاسو خیر دے نو سکون ورطا ملاو شاو وعدکم اللہ مغانم کسیرا اللہ وعدہ کرتا سرد غنیمتنو دیرو تاخذونہا چاخلے بتاز دا غنیمتنا فاجر لکم آجی زردر کلا پاکتا سو دا غنیمت دا خیبر وقف اید انناس او بند کر لاسن دا خلقو دا جنگنا یعنی آل خیبر لاسن دا جنگنا بند شر او مسلمانانو مخ کی بزدل شر وقف اید انناس انکم او بند کر لاسن دا آل خیبر انکم دا تاسونا ولی تکون آیا دا عاطف دے حرف عاطف دے ماتول مقدر کا لیتغت نموها مانا لیتغت نموها چی غنیمت تا خیبر واخ لے ولی تکون آیت المومنینا او شہد دا سو عبرت از اللہ طرف لیو عبرت نخا لفاق مؤمنانو ویاد جتن سرات مستقیما و اللہ پاک دا سروان کی بسم اللہ رباندی یو ویاد جتن سرات او کلک کی اللہ تازو بسرات مستقیم کی و اخرا آغا مخیص و مطالق دی و مغانم کسیرا و اخرا و مغانم اخرى اللہ تعالی بدرکی غنیمتنا نور چا غنائم دا حوازنو تیشوا او دا دیر زیاد غنیمتنو چا حدیث ویلی کنا دیر زیاد غنیمتنو پاگی که لوی لی زمکی وی لوی لی مالیتنو اوی های های های ازکوی چو وقت و اخرى اللہ بدرکی تا نور غنیمتنا لم تقدرو علیها چا تاسو قادر نی پاگی باندی سمانا فی الحال تاسو قادر نہیں ہے وقد احاط اللہ بعلما اللہ احاطہ کر دے پاگی بانے پا خپل علم سرا اللہ پا علم کے پراتی دی چھتا سب خام خدر کئی وکان لا ولا کل شن قدیرا کتا کمزور نو او کمزور نہ دے اللہ پر زبان قادر دے مطالبہ غنیمتوں را کی دیر اللہ ولو قاتلکم الذین توجہ ہے اس سوال دے یرا کدا مسلمانان جنگ شوی آل خیبر سرا بیا خود مسلمان نو فتح دیر گرانا وا جنگ او نش نزفت اوشوا لیکن بعض خلق کوئی راغلو خو ماورتا سوینا میں زیر اوسا ماورتا سوینا اللہ وی کتا سوی لے بیا با منگتا اودھ کرے ولو قاتل کن لذین کفرو کچر جنگ کرے تاثر کافرانو لول لول ادبارا اور لبشا گانے نران کھڑی بھی لول لول ادبارا سملائی جون ولیا بیا با نمیدوی اخبرزان دی پارا دوست ولا نصرام نمددگار ولی سنت اللہ سبحان اللہ دا غلبہ دا انبیاء و پا کفار باندے سنت اللہ دا سنت قدیمہ دا اللہ دے اب سعودوی سنت اللہ غلبتو انبیائی سنت قدیمہ غلبہ غالب کے دل دا پیغمبرانو پا کفار باندے دا دے اللہ سنت قدیمہ دے طریقہ التي قد خلت تیر شوی دی من قبل دین امخ کی ولن تجدا ہرگز بو نمی متا لسنت اللہ تبدیل اللہ طریقی لبدل ان کے وہو اللذی کف ایدیکم ترک جہاد دے پار اللہ تی اول گورا خبر آوارا حدیبی میدان کے صحابہ اکرام ناس تی اتیا کفار وفد راغ اتیا او دوی سے گٹی مٹی وشتے چو مسلمان موسر جنگو کی اوکے مسلمان وہ پس تلے نو اتیا سوال سو تسو خو اللہ دوی بند کرده جنگ نم اسمو ہے آئی اخبر سے گٹی ماتی غرزولے خو مسلمانان اللہ دو جنگ نم بند کر زکا دیکم لئے حکمت زکا کہ چر جنگ شیوے تو خاک مکہ ونو کفار براغلو ٹھیک شو مسلمان سو غسلے ہم نو نو اللہ جنگ بند کر اور پا دیکی سو سرد بروالی دا لاس دا مسلمان نا اللہ جنگ اسار کا دیکھ دا خدای پاک حکمت نو او دا طول دی غنیمت دی خیبر دی پارا دی گورا علتی جہاد ترک جہاد دی پارا علتی اول سمانا چھ تاسو جہاد نو کئے ولی واللذی کف ایدیاؤں اللہ ذات جب انکر اللہ سنا دی انکم دا تاسونا و ایدیا کمانون ستاسو اللہ سنا دینا بی بطن مکہ پیمینز دا مکی کی چاہ دا حکم او اتیا افراد راغلو جبل تنعیم پا علاقی را جبل تنعیم طرفنا اتیا کسان راغلو ادیتا بی بطن مکہ ولی وی زکر دا حدیبی یو طرف چی کم دے اپا حرم کے داخل دے اچی دا خبر زماتا تا یادی کیونکہ بخاری دیویلی نو عجز تا با دعا بیا اوکے کہ مشکات دیویلی ہم با دعا اوکے اکی نی دیویلی نو چوہ نو بیا با دعا اوکے زکا چلک دا حدیی علالون زیخ سرے حرم دے حدیبی خو خارج حرم ولی علال شل نمگوی دا حدیبی ایو جز داخل حرم او قرآن و طبیبت مکہ ویلی دی مطلعان شو من بعد یا ناس فرکم علیم پس دینا چل اللہ تاثر و کلی پودی باندی وکان اللہ بیماتان بصیرہ هم اللذین دا کافران دی دا کسان دی بدبختا کفرو چی دی کفر کردے وصدوکم المسجد حرام و تاسو من کریے دا مسجد حرامنا والحدیہ وکی دا ورطا دا معطوف دے پا کم بانی خوا صدوکم تاسو من کریے دا مسجد حرامنا والحدیہ سمانا ونحر الحدیہ مانا شو والحدیہ و تاسو من کریے دا سنا ونحر الحدیہ او علالول دا قربانونا حرم کی ما کوفا حال دے دا حدانا ما کوفا پا دے حال کے چی دا حد یاستا سو دا محبوس کرشو والحدیہ ونحر الحدیہ اتاسی من اکرے علالولو دا قربانونا سکی اے پا حرم پاک دننا یو مانا یا تاسو کا والحدیہ پا دے حال کے چی ستا سو قربانے ما کوفا بند کر شیوی ان یبلغ محلا چورسی محل دا قربانے تا تاسم دا مسجد حرام نا منع کرے اور تاسو حدایم دا مسجد حرام نا او دا حرم داخل حرم نہ منع کرا. ولولا رجال مؤمنون او دی ذکر روایت کے راضی کرے چ نبی علیہ السلام دا قربانو علالول اعلان کہ دا باز مرگر زن نہ کیتا ایر عمرہ کول پکار دی ہر سجگی عمرہ کول راغلو دا سی زیر مکش پک ملے لار دا ولی نزو پوشی او دی قربانے بدلتا لالو دا غسی بزو بیا منگو نبی علیہ السلام فرمائے لے خلقو بس دا دی پر وردگار عالم حکم دے حلال کے زی چیزو بس صحاب اکرام قربانے حلال کری او واپس لارد. ولولا رجالن دا نکی دو دا جنگ بلا نخا بل علت نقطہ یاد رکھا مکہ کی دن مسلمانانو وقت دے بس مکہ کی دن مسلمانانو اللہ وی جنگ تے میں ذکر پری نہ خودے کہ تاسو جنگ کولے مکہی بانے حملہ کولے تاسو دن مسلمانانو ستاسو دے لاسو مسلمانان شہیدان شو اور بیا بے پتاسو خفا ہوئے نما پتی جنگ بند کر چھ تاسو خفا نشے لیکن بی علمی دی وجی نبا مسلمان ستا دے لاسو لگی بیا بے خفای چو خو داسو شلو نبیا بے تخفای زمان تا دو جنگ تا پری نہ خودی چھ تا بند خفتان مقرآ اس وقت را. ولو لار جانن علت دا ترک جہاد نمبر دو اور دیدے کہ ترکیب کو الغواری چھ بغیر ترکیب نہ ماننا جوری گی دا رجالن موصوب مبدل من ہو دے لم تعلقو دا رجالن صفت تے انتا تا اوہم دا بدل استعمال دا رجالن نہ دے او زمانکم ولو لا رجالن کہ چرنوے سڑی دا سی سڑی چھ تاستا پتہ نشتے تیشو کہ چرنوے یرہ دا سڑو کہ چرنوے یرہ دا پے مالے دا سڑو دا سی سڑی چھ تاستا پتہ نشتے تیشو جواب مقدر دے دا انتا تاون بدل استعمال دا رجالن رجال موصوف لم تعلم صفت کہ چرنوے یرہ دا پائے مالے دا سڑو مسلمانانو داسی سری مسلمانان چه تاسو نه پیجنه اور اگر پای مال شوی تاسو په نقصان رسیده نما جنگ باندې تاسو پریخوی جنگ در ته نو بند کړي خو بعضی مسلمانان تاسو معلوم نو نو دل پر ما جنگ بند کړ معنی یاد کړئ ولولا رجال مؤمنونا که چرنی اگر رجال که چرنی رجال مؤمنان ونساء مؤمنات خذ مؤمنه داسی رجال او داسی مؤمنات لم تعلموهم چه تاسو نتی جنی غیل را سیشه نوی انتا تا اوهم خوف دا پای مالی دی حقی فتصیبکم منهم پس رسی دل بوتا تا پا پی مالی دو دی سرا معرتون نقصان بغیر علم بغیر دا پویستاسو نا لما کف ایدیکم انهم مقدر شا نما بستا سلاسو نا بند کری دا جنگ ننو خوزکا می بند کرل چه دنگ نا مسلمانانو ستا پا لاس با مسلمان لگی دلو ابیا پی تخفاوی نو تمی دا خفکار نا بچ اسات لی پوش دست پا دیوانی لیدخل اللہ علت سالس دا کفی قتال دفارا جنگ والی اونشا زکا مکی کی باز خلقو چه غیب قسمت کی ما ایمان کی خیو کہ تاسو وجلے انو ایمان محروم شو نمائے پریگی دا چفت مکی کے وہ مسلمانان شی لیدخل اللہ فی رحمتی اللہ جنگ بند کر دیلے پارا چی داخل کے اللہ پاک باز خلق پر رحمت اخبر کی من یشا لو تزیلو کہ چر دا کافر مکہ دا مسلمانان مکہ پریگی دی نو لازب نرزن کفر نظام نلیما نو عذاب برگو کافران تزابی چه دا مؤمنان چه که وجود دا مؤمن چه معنی دا جهاد دے دوی مکہ پریگی دی نو لعذبنا کافر بزا تباہ کما که دوی دن ندی نو دیر پارز کافر تس نوی ما از جعل اللذین کفرو علت برائے کف فی جهاد یا علت برائے ترک جهاد نمبر چار اس جان لذین کفرو کرچ اچول و کافرانو فی قلوب پاکل سنو کی الحمیت غیرت حمیت الجاہلیت چا غیرت جاہلیتو آسیشو انکار دا حکمونو دا اللہ زرے کی غیرت اچولو کم غیرت دا جاہلیت او دا جاہلیت غیرت سو انکار انکار دا حکمونو دا اللہ نا لکہ علماء اگر انکار دا بسم اللہ نا پوئے گا پتے مانے حدیث چاوی نہیں بسم اللہ بسم اللہ اگر سنہ نامہ چلے کے لکے دا بسم اللہ اگر نپر خدا چھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولی کہیں یو دیم دا چی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول بتے اوباسے من خود رسول نہ منو بتا سجی کہے والی حضرت علی صاحب تو نبی علیہ السلام میں چھتا رسول تکے نہ دے دا سو خواہ رسول مٹا کمو ہے دا رسول تکے نہ دے مکتوب رسول دا خط دا مٹا کا علی صاحب زخو نہ مٹا ہوں اللہ اکبر دا سو بہادر خلق زخو نہ مٹا ہوں آیت اشارہ دا اے جال الذین کفروا کلا چا چلو کافرانو پزنو اخبرو کے الحمیت غیرت حمیت الجاہلیت چا حمیت جاہلیتو چنکار دا بسم اللہ نا یا انکار دا رسول اللہ دا کلمی لکلنا فانظر اللہ سکینہ اللہ پاک راولے دا سکینہ ڈاڈینا چا توفیق دا صبر استقامت دے علی رسول پر رسول اقبل وعلى المؤمنین پر مؤمنانو وعلزمہم زکر چی پیغمبر علیہ السلام مخ کے یو سریز تانا منم ادیو تسنوی خدا اللہ استقامت ورک برداشت قوت والا ورک وعلزمہم اور جختکر اللہ دوی سرا دا گور دا تون یاد کے روافظ امین دی مڑی شوی دی پہلے کن یتیمانان گرزی وعلزمہم اللہ لازم کردہ دے مؤمنانو تا کلمت تقوی کلمت توحید تیشوہ کلمت اخلاص اللہ دا مومن پسر کے اچولی دا وکانو حق بیا دا مومنان دیر حق دار دی پا کلمی دا توحید و آلہا اور آل دا توحید دی اے ہے آل دوی دا توحید دی حق دار دوی دا توحید دی وکان اللہ بکل شن علیما لقد صدق اللہ رسول و رویا دا جواب دا شبے دے گورا نبی علیہ السلام خوب لی دلو چیزا مریل روانے مما سر مرگری دی او منگا سرونا خریلی دی چا سرونا لنکری دی او عمرہ ما اکرلا اس نبی علیہ السلام عمرہ او نکرا واپس لار نو منافقینو وامون او اعتراضات شروع کرا منافقینو اعتراضات شروع کرا چا تا نبی علیہ السلام کو خوب لیدل او عمرہ والی او نشوا دا یو یا دا سیوا چا بعضی مؤمنانو پزنو کی دا وهم پیدا شو خیال چا نبی علیہ السلام کو منگتویو چا خوب می لیدل اگر خوب دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنگش جواب نہ قصہ دا قصر راغے وہ جواب مختصر دے ما تو کہہ رہا اللہ وہی ما کو خپل پیغمبر تھا خوب کی عمرہ خود لیدا لیکن ما خپل پیغمبر تھا دا وقت عمری نو خودے جس کا لارشا نہ ما تسلی کی بطور تسلی ور طویل خفکی گا ما تب عمری لذی شان شو کسر عمرہ کہے اب آپ حلق و قصر کی گی اب آپ واپس امن و امان سر رازے نما کو خوب اور تخیل ہو خوب کی مرتخول و عمرہ ہو ماں تو رز اور کال تعین نو کرے اسے پوچھتے بھائی لقد صدق اللہ رسول اور رؤیا بالحق البتہ رشتے نے کرے دے اللہ پاک رسول اور رؤیا ٹھیک ہو کہنا اگر خوب دخبل پیغمبر بالحق کے پرشتیا سرا صدق اللہ رسول اللہ رشتے نے کرے دے رسول اقبل تھا الرؤیا بالحق اغلی دل دخو پرشتہ سرا حق سرا سنگا لتدخلن المسجد الحرام داخلے کے بتا سمجھ حرام تھا ان شاء اللہ کد اللہ کو خشی آمنینا امن کے وقت داخل دو محلقینا دا بار بار نے کثرت شاخا محلقین رسکم چی دیر بھی پتا سکے خرون کی دا سرنو و مقصرین اور دیر بھی پتا سکے لنڈون کی دا سرنو لا تخافونا چی نبجری کہتا سو مستقبل کی دا دشمننا فعالما فعالما اللہ تمالو موا ما اغفی دی دا صلح لم تعلمو چی تازا پتنوا فجال من دون ذالکا اللہ درکتا ستا مخ کی دا عمری ستا سنا فتن قریبا فتن ازدی چی دا خیبر وا مسلام شاہ زکا پا دا غی کال بانے پا سفر کی بیا خیبر فتح شنو غنائم ملاش لے اللہ پتوا چی دی صلح نمخ کی ستا سو دی پار دا غنیمت دا خیبر پکار دے خیبر دا لفتح کے درکا اس دن کی مسئلہ دا تدخلنا مسجد حرام انشاءاللہ دا انشاء لپاس تعلیق دے انشاء لپاس تردد راضی نو اللہ پخبر کلام کے تردد کی چلا تدخلن المسجد حرام انشاء اللہ تاس با داخل شے مسجد حرام تک دا خدای خواہ گئی خدای خواہ گوا نو انشاء اللہ سے لپاس ذکر شا علماء گن تو جہاز ذکر کی یو دا چی دا انشاء اللہ تعلیق دے پارا ندے دا نفس تبرک دے پارا دے ایک شوا دیم جواب دا دے چی دا ان پا مانا دا از دے یعنی سمانا تاسو خوب تاسو وام مکو ہے ما نبی تا خوب دا عمری خود دلے دے قطت خلن مسجد حرام انشاء از شاء اللہ تا گا وقت چی خدا ارادہ ہو کی نچکم وقت اللہ مقرر کر دے پائے کے بعد آئے ان پا مانا دا از اشکال ختم دے دریم توجی دادا چی دا انشاء اللہ ان مشیت دے پارا دے وہ تعلیق مقصود نہ دے مقصود تعلیم دے مقصود سے او گرا اللہ چی دراتن کی خبر پر بارکے انشاء اللہ ذکر کئی نو بندہ تم انشاء اللہ ویوسا مقصود سے تعلیم دے سلام نکتہ سلمانی ذکر کئی انشاء اللہ کی شارت دے طرف تدا چے لکا امرتل امریلتل امن امان سر واپس راتل دا وستاس دا قدرت مظاہرنی دا دا اللہ دا طاقت مظاہر ہوئی دا پا مشیط تا اللہ سر کی ستا طاقتنا پا مشیط تا چاہ سنا پینزا وچن سا پورشی دا انشاءاللہ دا متعلق دا آمینین سرا نکل تدخلن سرا نمانا ہو کہا دا تدخلن المسجد الحرام تاک بخام خیور المسجد حرام تزائے انشاءاللہ آمینین آمینین انشاءاللہ محفوظ بے وقت دخول کلچ اللہ غواری مسئلہ شوان هو اللذی صداقت تا پیغمبر علیہ السلام دے هو اللذی اصل رسولہ اللہ غمیر و باندے چرا لگرے دے اقبل پیغمبر بلو دا پا دین توحید سرا و دین الحق پا دین حق بلو دا پا توحید و دین الحق چدا دین خدا توحید چدے دین حق دے لیو سی رہو علی دین کلی چی غالب کی دا دین دا محمد علیہ السلام چی توید علی دین کلی و طول ادیانو باندی و کفا باللہ شیدہ اور اللہ کا فید گوا محمد رسول اللہ بدل دا ما قبل نکا ارسل رسولو بالہدا دا رسول مرسل کم یو دے محمد دے چی رسول دا اللہ دے سبحان اللہ پوشی ملی سے وہاں یا وجدا محمد رسول اللہ خبر دے مبتدا مقدر کا سمانا ذالک الرسول المرسل بالہدا دا رسول مرسل بالہدا محمد رسول اللہ والذین معه اگر کسان چ نبی علیہ السلام سرو معه چ ور سرو سفر کی ور سرو حضر کی ور سرو ہجرت کی ور سرو دین کی ور سرو معه اشداء علی الکفار دیر سخت دی کفار باندے سنگا علامہ قرطبی وی کل اسد علی الفریسا داس سختی لک امزرے چپخ کاربان منڈوی چھ کافر ورت مخامر شی کنا واشد داول الکفار نسخی بو کفار باندی رحما او بینہم اور حمدلی پخ پل منز کی سنگا خطیب شربینی فرمائی داس رحمدلوی لک رحمت تا والد پو ولد باندی او دا ولد پو والد باندی لک پلا رزوی دا پلا رزوی چه سنگ شفقت وی دا داسی دا صحابو یو بسر شفقت وی تراهم رکا نگور بات دی رکو کون کی سجدہ سجدہ کون کی اب تخونا فضلہ چه تالاش و طلب کی فضل دی اللہ پاک ورزوانا دخل رضا منگی سیما هم نخید دن دار دا صحابو فی وجوہم پا مخونو دو دوی کی دی من اثر سجودی اثر دا سجدونا آکم شے دی اگر میرا نہ دے گورے خاں دل تو دانشی یا دازے لگوان تورشی یا دا دیزے کے غار مات شی لکد غوی غار جماتی گی زدت چت زان خبر ما زدا تفسیر پورتے گو خاں آ دا تو پک کوتے رسا آ دے ڈک جوے نو خلاصون درمانی پونے شے کا خاں اے او دے عبارت دا عربی دے بات مخ نشتے کنا زکہ دا تروانے ما خطیب شربی نیلی کی ہاں نظم و درال کی چھ دین آغا چکے مراد نہ دے آغا داغ مراد نہ دے چھ خلق پخپل تندی باندے راولی او تورشی یا امخلشی دا دات مراد نہ دے بلکہ مراد تو نسی شرے صفرت الوجوہ مخی زر دے خوب یہ کم کرے دے چطور تو گوری چھلے خوب رہ سی یو یا آسی ماں فیوجیم نورانیت تا مخ دے سرمن کے دتور دا خوی بازت سرے پا سرمن کی چمک دمک پیدا دے اگر داغ مراد نہ دے لکہ جیس مانو گیر نو داغ خود اگئی کہنا دازے کچھا دے نو پا دیزمک کی انا بدل دتور داغ جوش ویر میرا بھی دے میرا بھی دے پہنچ کہنا تاو خندل ما تفسیر پیندا دے لازے دے سبا نمبر ستاون دیلی کی ملی سوا حاضلاتو فی کل من حافظ الصلوات الخمس قال البقائیو وی دا بقائی کا دادتا چیئے دا سی دے دے وی دے وی و دے نقل کرے دے ولا یزنو ان من السیمائی ما یسنو بعض المرائینا من اثر حیعت سجودی فی جبہتی فینما ذالکا من سیمائی الخوارج وفی نہایت ابن الاسیر فی تفسیر السقات دا تمران نے چستادل تک میرا جوڑشی الک میرا نمراسل اللہ کریم ستاپ مخ کے چمک پیدا کی نورانیت پیدا کی روح پیدا کی داسل لیکن ایک سڑے چ گور ناسی تمرو بکے گے اصل پی میں یار دیر خستہ مخ دے وے نمک وہ ٹولی دے دی ولی خخش دا مخ دے زکا خخ دے چے دے اللہ خخ دے او دا بس دی بخ دے پہ عبادت دے دی دا عبادت دے دی تخت دے للعاشقین ستر یا لیتہا اوقاتہا تدیب ہاں جی امام فیوج من حسر سجود ذالک مثلا توجیات کا یو ماندار ذالک مثلا فی تورات دا چی ذکر شو رحمہ و بینہمنا دیجے پوری دا مثال دا صحابو دے چی ذکر دے پا تورات کی بس و مثلا فی الانجیل کزرین اور یہ مثال دی پہ انجیل کی پشان دے دے ادا دیکھ شوا دے متوجی دادا شاہ اللہ سے فرمائی ذالکا دا مذکور کا ذرا انتشار دا گرے اگر چیز اسم اشارہ مخی دا مشار الیچ دے رست ذکر شے دے نمانا ذالکا دارا تن کے مثال دا کا ذرا انچ دے نو مثال دے پہ تورات کے اور دا مثال دے پہ انجیل کے نو تورات انجیل کے کم مثال دے کا ذرا ان سوچ تو جی حاصل دو تو جی حاصل اور دل پر تائید دا تراڑو ماں دا سوتے ہجر نا چہ ذالکا مخ کے دے اور مشار الی رست دے پرواہ نشتے دے سوتے ہجر آوارا پیتا تو گرا وقضینا الیہ ذالک الامر من فیصلہ کرے دیتا دی حکم کم ذالک الامر ان دابر هاولائے ان دابر هاولا دات ذالک مشار لے دے ذالک مخ کے دے ان دابر هاولا رستو دے درمتو جی یاد کا ذالک دا مذکور چ محمد رسول اللہ جس تر میں اثر سجود پوری دا مثال دا صحابو دے پہ تورات کی او مثال دا صحابو دے پہ انجیل کی باس کا ذر مستقل خبر مبتدا مقدر دا قرآن مثال ذکر تو جا تو بانے پوش ہوئے کا ذر اخرجا ہم کا ذر اخرجا صحابو مثال پشاندہ تیغ دے پشاندہ فصل دے اخرجا شط آو چراو باسی تیغ اخپل فآذرہو گا کلک کی شاخ پلا آزر محکم کی دا تیر محکم کی دا تیر شاخ پلا آزر ہو نو کلک کی دے سشے بلاخ پلا فس تغ لزا بیا تیغ ہٹی گی فس توا بیا نی گزری گی خلاسو کی پخ پل ویخ باندی یو جب الزرہ تاجب کیا چیز ذمہ دار لرا بس اگر کنا فصل تھا چھ دیرا بارشی بیا ذمہ دار خوشحالی گی چلے کو نہیں گٹ سی بیا خوشحال سی چکھتا نہ مضبوط سی اوگی سی بیا ذمہ دار خوشحالی گی خرو رو خوشحالی گی دادا رنگ صاحب کرام دی اول لگو بیا زیاسلن زیاسلن زیاسلن اصو کوئی آخر جشت او ابو بکر صدیق فست اغلزا عمر فست والا سوقی عثمان پوچ گنا یوجب الذرا حضرت علی سے محمد را خدا دا دست لشکر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر مسئلہ شو کو خستہ خبر دا شو چھ مقصود پر سرا تقویت صحابہ اکرام دے لیغید بیم الکفار اس سوال دے لا ملتی صحابہ دا مثال نوالی ذکر کرشلل وَلْيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ صحابو دا مثال ذکر ذکر کمگا چی غصہ کی اللہ و مثال دا صحابو سرا کافرانو لا چی کم سرے کافری صحابو دی مثال وقف کی گی اور ابن کثیر پہ دغز ایک لکی مولانا سیبا داد امام مالک سے فتوہ دا اور طول علماء دا لکل دا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ ومن هذا الآیت انتزا امام مالک رحمت اللہ بتکفیر الروافض الذین یبغضون الصحابۃ لانهم یغیظونهم ومن غاظ الصحابۃ فهو کافر لهذه الآیت امام مالک سے وہی یغیظ بهم الکفار من غاظ الصحابۃ فهو کافر چکم سے صحابو تا بد گوری صحابو نا بد گنی نو بس اغکاف آ کافر دے بس وقت عثمان سے غنیش دے دیں خدا دے چلا کتاب چرا سا پروت تھے دن ادا تھا حوالہ ملاو شنو خدا وقت علامہ قرطبی و فضیلت صحابو یو در عبارتوں لکل دی اور دا عبارتوں زان سا نوٹ کا اول خبر دا نوٹ کا اللہ لقد احسن مالکو فی مقالتہ واساب فی تاویلی فمن نقص واحد منهم جسو دا صحابو تنقیس کی او تانا علی یا پا صحابو تان کی فی روایتی دا صحابو پا روایت فقد رد علی اللہ رب العالمین دی سوی پا خدای ردو که وابتل شرائع المسلمین او دی دا شریعت دا مسلمانانو ردو که دا چی پا خدای سوک رد کی او شریعت دا مسلمان تا باطل ہوئی او مسلمان پاتی کی دیشی جواب داخل سنے نا بیا دوست ایک دو سو اٹھن میں بانو گرا فمن نصبا او واحدا من الصحابتی الى کذب فهو خارج عن الشریعت مبطل للقرآن چکم سے صحابو تبدوی پوش گنا یا صحابو تنسبت دروکی دے خارج دے شریعت اسلامی ندے اور مبطل دے قرآن دے بیا سبا دو سو منن میں کلی کی فالصحابت کل مدول صحابہ اکرام طول عادلان دی اولیاء اللہ دا خود پاک ولیان دی واسریاؤو آمن خلق عباد انبیائی و رسولی او دا خود پاک غرم مخلوق دے بس انبیاء اکرامونا یا سو دا اللہ مقر تبیل کلش پارسم جلدو او کہ سفید نیل نوٹ کری کنا نو تخت حاضل عربی دا گوری خان تخت حاضل آت دا دی آت دلان دی بیا گورا مغفرا سجتیادی لغزستی شوی مغفرا اللہ بخن قیداری و اجرا عظیما اللہ وعدہ ورسر کرداد اجر عظیم سورت فتح کے بشارت بالفتح پیغمبر تا پومور ارباو مؤمنانو تا پومور ارباو مزمت تا منافقینو اور فضیلت تا صحابو اہم مسل سوا تصدیق دا خوب دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمرے بوشی تیشوا فضیلت تصاحب کرام خصوصیت دا غنائم دا خیبر لمن شہد الحدیبیہ طالب رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا الله ان الله سميع عليم ولانتا شي چې په خراب وسن تل پکې نه تل نو سورته حجرات آیت نمبر 4 کې دا حجرات ذکر دے من ورائے الحجرات فدی وجه سرا سورت موسوم کپ الحجرات سرا تسمیہ دا کل سورت دا بسم دیو جو سرا مصحفی ترتیب کی یو کم پنزوستم دے پس تو سورت فتحنا دارنگی ترتیب نزولی کی 106 نمبر دے پس تو سورت مجادلینا ربط د سورت ما سبق سرا ہر کلاچ سورت محمد کی اعلان جہاد اش سورت فتح کی بشارت بالفتح نوسپدی سورت کی اصول د فتح بیانی اصول د فتح فإن آمنتم بالذی نزل علی محمد فلکم الفتح لأبواب الحجرات تیشوا کتاسو ایمان راوڑا فاغا کتاب چا اللہ پا محمد علیہ السلام را لے گلے دے تاسو لبا توفیق در کرشی دا حجرات دا دروازو پرانستلو مراد بے دشمن شکنا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِالَّذِي نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَلَكُمُ الْفَتْحُ لِأَبْوَابِ الْحُجَرَاتِ دیم ربط اغدا دے چھ سورت فتح کے دا مؤمنین و صفات بیان شلو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا دی صورت کے مزید صفات بیانی اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ فتح کے رد پا منافقینو باندیو نو دی صورت کی ہم التا ردو پا افعالو دا منافقینو دلتا برد شی پا اقوالو دا منافقینو باندی خلاصہ دی صورت دادا چل دی صورت دیار لس آیتنا حصہ اول دا او پا دی کی اصول دا نجات چگہ متعلق دی پا ترقی دا جماعات آگا وہ بیانے گی اور پدی میں اس کے رد دے پہ منافقین باندھے آگا وہ کہہ دے رنبی آیت کے یا ایوہ الذین آمنو عظمت اللہ و رسولہ اللہ دے آگے دے رسول عزتو کہے اور اللہ و رسول دے حکمن و پابندیو کہے او دیاغین اس قسم خلاف نہ کہے دیم آیت کے دیم قیدہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم توقیر النبی احترام النبی توقیر عزت تا پیغمبر علیہ السلام خبردار چھتا پیغمبر پا آواز اچت نہ کہے درم قیدہ آیت نمبر 6 کے تحقیق الامور لئلا تنازعوا کلچ سوک در تصف پیغام یا خبر اکی بلا تحقیق پاگی عمل مکوا ورنہ پریشان بشے تحقیق اکے پا امور اکے چی نزاو دا اختلاف نہ بچ اس ساتھ لشائے سلورم قیدہ آیت نمبر 9 کی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا سلورم قیدا الاصلاح بین الارکان مؤمنین پمینز کی کہ اختلاف پیداشی نداری کوششو کئے چدا اختلاف رفشی چساس وحدت اور اتفاق دا محفوظ پاتشی. پینزم قیدا آیت نمبر گیارہ یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم. پینزم قیدا توقیر الارکان والاجتناب عن اہانتہم دخپل و مرگرو عزت کوئے زان بچ کوئے دخپل و مرگرو دبیزتینا تیشوا نور سر ٹوکے کوئے اور نور تا پبد القاب یادول کوئے بد لقب اور تناخلے ٹوکے مسخری بنا کے اور پسترگو کے بس پکم نہ گورے. سبر عجیب کتاب دیں سرگو کے بور تپٹ سپک نہ گورے تو بد نمب اور تواز نہ کہیں اور ٹوکے مسخریب مرسر نہ کہیں. شپگم قیدا پولسم آیت کے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن عن الاسباب المفضیت الی النزاع ممانعت دا اسبابنا چگا سبب دا جگڑی گرزی دا زکار نبزان بچ کے چستاو دا مرگری پمینز کے جگڑ راشی آغا صدی آغا دری اجتنبو کثیر من الظن بدگمانی با پا مرگری نکے ولا تجسسو تجسس دا عیبونو بے نکے ولا یغتب غیبت بے نکے مرگری غیبت بنا کے دغی دا عورات تجسس چدا سنگا سرے دے زید چا دے نسید چا دے خاندان سرے کاروبار سرے خکارو نکی اس کاروبار سکی سنگا دے دے خبرو کے استا ضرورت نشت دے تجسس مکوا دارنگی غیبت تا مرگری مکوا. وما قیدا دیار رسم آیت کے یا ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا س استقامت عقیدہ لرا الفضیلت والکرامت بالتقوا و ببیان التوحید والسنہ لا بالانساب المحض. تیسرا دا عقیدو ساتا الفضیلت والکرامت بالتقوا و ببیان التوحید والسنہ لا بالانساب المحض. فضیلت اور کرامت دا حاصلی کی پتقوا باندھے تو بیان دا توحید و سنت باندھے نپ انصاب محض باندھے. نسب سڑے نہ اچتے تقوا ایمان قرآن و سنت کی اتباع اچتے. وقع دے بیان شوی سوال سمایت قالت الاعراب آمننا زجر پا منافقین باندے خاصل پا دو ٹکو کے دے اسی لافی اور دوزی موئے اس دخلی خبر مکوئے زرن ایمان راوڑے کہ واقعی ایمان گوارے بس اسی جبی موئے زرن ایمان راوڑے کہ واقعی ایمان گوارے انکن تم صادقین. تیشوا او کہ زنم تصدیق نہیں کری دخلی خبر لئی سے اعتبار نشترے بس. حضرت و فرمائل سورت محمد کی مسلد توحید وا سورت فتح کی توحید دے دلتم توحید علا سبیل ترقی التو فالم انہو لا الہ الا ہو سورت فتح کے تاویلو و تسبحوہو بکرتم و اصیلا خواجنہ چتیو میں نے مسئلہ سارو ماخام بیان کا دلتا آیت نمبر 18 کی راضی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض لا الہ الا ہو مسئلہ بیان کا سارو ماخام وہ خلق عالم الغیب فقط اللہ جب السکنا اول قیدہ یا ایہا الذین آمنو اے مسلمانانو لا تقدمو بین ید اللہ و رسولی لفظی معنی خدا دا مخی والی مکوی تاسو دا اللہ و دا رسولنا زان مخی کوی دا اللہ و رسولنا مشروط کے گئے ما مخی دا حکم دا اللہ و رسول کی واتقوا اللہ اللہ نجری گئے بشک اللہ اور دن کے عالم دے لا تقدمو بین ید اللہ و رسولی بھی مخی کول مکوائے سیش مکوائے تفسیر قرطبی لکھی لا تقدمو قولا و فعلا بین ید اللہ و رسولہ مخی کوائے اخپل قول اور اخپل وینا اخپل کار مخی دا اللہ دا قولنا مخی دا قول اور فعل دا رسولنا دا رسول دا قول اور دا غی دا فعلنا اخپل کار مخی کوائے اللہ دا حکم نظان ممخ کی کوا سمانا خلاف دا قرآن و سنت مکوا لکہ روح المانی ذکر کئی لا تقدمو بین ید اللہ سمانا انہیو ان مخالفت الکتاب و سننا آیت مقصد سرے قرآن و سنت خلاف مکوائی ابن کثیر لکھی لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة سخست خبرين خلاف مكوي خلاف موي خلاف مكوي بقرآن وسنتنا قولا خلاف مكوي فعلا خلاف مكوي شرك مكوي بدعات مكوي رسمنا رواجنا مكوي هذا بيزان من مشروط كما دا مشروطي لكنا چستا استاد ناسی مثلا او تانسو استاد تا پوزو گیا تا مخی چه جواب برکی دا مشروطی دا قرآن شتی حدیث شتی او تا عقیده دا قرآن نخلاف جوڑه خو مشروط شوی کنا پیغمبر سنت شتی طریقه دا پیغمبر موجود دا او چتا دا پیغمبر دا سنت خلاف که خو مشروط شوی دا بیدتی و مشرک مشروط ده پوزده کنا مشروطی مکوائی اور دا قرآن و سنت تغا رکھے دے یا ایو الذین آمنو توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو اے ایماندارو موچتوائے آوازن اخبل پورتد آواز دا پیغمبر علیہ السلام نا یو ادب شو سمانا دا پیغمبر پا آواز آواز موچتوائے نبی علیہ السلام خبرہ کئی نداغی خلاف مکوائے یو مانشو گنا علکہ پیغمبر خبرہ کئی زاغی خلاف مکوائے لکہ بیادبی مکوائے چپلار استاز ناسی و پزور خبرہ کئی زان ندی تیسمار خان جوڑ کری خدا سے مکوائے استاز دا پلار ادب ہوگا نبی ناس دے موجود دے او تا خبرہ دا نبی دا خلاف کئی خدا خوزتا مشروط شے اس چونکہ نشتے حضرت رول مانی ذکر کئی چھ دا پیغمبر علیہ السلام عزت اور احترام کو امت باندھے حیاً و میتاً واجب دے نند پیغمبر آواز تے کہنا تالی دل دے اور دے دا حدیث مبارک دا پیغمبر آواز دے احادیث دا پیغمبر صوت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت رسول اللہ علیہ وسلم یقول رہتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یفعلو حدیث موجود دی لا ترفعو حدیث صحیح پر مقابلہ کے اخبر رائے میں پیش کروائے لا ترفعو اسواتکم سمان شوان موچتو اخبر آوازنا پورتد آواز پیغمبرنا پیغمبر دا حدیث خلاف خبر مکہ پیغمبر دا شریعت خلاف خبر مکہ پیغمبر خبر تھا اور پیغمبر شریعت تغار کے دا ولا تجروا له بالقول او پا زورا وینا مکوائی پیغمبر تا پا زورا وینا مکوائی پیغمبر تا کجار بازکم لباز پشاند زورا وینا دی اوستاسو بلتا لکتوی چی یا عبداللہ یا فلان دابنوی چی یا محمد ہاں پا زورا موائی عدب سرا وکی راش رو من خبرو کد عدب انتا بتا مالکم وانتم لا تشرون اللہ یعنی اللہ تحبتا تیسو کن آواز موچتوا او پزور وینا مکوا ولی انتا بتا مالکم لی اللہ تحبت آمالکم دی وجنا چستا مال برباد نشی او تب خبر نی یا منو کن انتا بتا آمالکم کہ چلتاسو آواز در رسول باندی آواز اچت کر بیادبی مکرا انتا بتا مالکم برباد بشی عمل ستاسو او پوئی گئے بنا او خبر بنی نتیجہ دا عمل بدی صفر شوی مقام دا صحابہ اکرام ہو چاہی بدا پیغمبر سمر احترام کاو ان اللذین اغزونا آکسان چکت ساتی اخپل آوازونا عند رسول اللہ عداللہ نبی سخا اولائک اللذین داخل اردی امتحن اللہ قلوبم لتقوی چلا پاک فراخ کردی زند دویل پار دی تقوی او دویل پار دی بخنا عجر لوی امتحانا دو ترجمی دی یو امتحانا پا ماند فراخ سرا لکا آری لغت لکی امتحان الادیم سمانا من امتحان الادیم امتحان الادیم رائخ کلا سرمنا سرمن راخ کلا واللہ دو دوی سنی تقوی دی پار راخ کلی دی فراخ کلی دی والزمم کلمت تقوی تا پرنویلو اللہ فراخ کلی دی زند دوی دی پار دی تقوی دارے او دیو مانا آغا امتحانا و مانا دی صفا رازی لکتوائی امتحان الزاب بن نار پوشکن ازا اخلصتو چکل بچا سونا اور کے واچولا اور صفا بیکرا خلق بوی فتنت الزاب بن نار فتنت الزاب بن نار صفا کرشوا امتحان اللہ صفا کر دی سنت دی لپار دی تقوی او دی لپارا بخنا دا عجر لوی علیکم ملیج سے با دی خبر پوشوی چه صحابه سمر مقام ده امتحان من صفا شا نگونا صفای کل زونا او بیای پکی پرون دیویلو وکتبا فی قلوبیم حال ایمان تیشو کنا والزمم کلمت التقوی وکانو احق بها و آلها تیشو او دارنگی سورتی مجادلہ گورا دوشتم آیا تھا اولائک کتبا فی قلوبہم الایمان او گورا التوی کتبا فی قلوبہم الایمان دلتا امتحن اللہ قلوبہم للتقوا او سورۃ فتح تویلو والزمم کلمۃ التقوا وکانو احق بها و احلا اس دا سلانشا علتا ناشا دیکھوا امانا بس سنگشی اے سورت حجرات کی وان اللہ صفا کری دی زند دوی لپار دی تقوا نو اس بیا مجادل تلارشا کتبا فی قلب مل ایمان نو اوی لکپ ایمان اوی لکپ زک ایمان نو دلتے وی الزمهم کلمت التقوا وکانو احق بها ادا دیر حق دار اوپ دی خبر سبحان اللہ اول ازر صفا کا نبیائی پزر کی والا اولی کی ایمان نوز بے سوکو باسی او کے سوکو باسی نغبی با ایمان پوچھ لگا نا او خبر واضح شو آل روافظ فتو لگی دا خٹیٹو لگی دا فتح لمدہ سر تا خیال دے وارتا زوی والا صفا کم تا جس تا سکول ویلے دے کنا بچہ تا سکول لان شے نو تختے اول صفا کئے خی وینزے بیا پی متے خاورا مخے بیا بھی دوبارہ خط کہے التوئی دلتوئی امتحان اللہ قلوبم اللہ والازل صفا کر جنہیں اوی زل والا صفائے کر بچے صفائے کر مجادلہ کی وکتب فی قلوب الایمان رضو ایمان پہ کیوں لکھا ولی تا پر فتح کی ہوئے وکان و حق بہا و آلہا لائق دیو چی ایمان اللہ پہ سنہ کی خودشی ہوئے اللہ چولی کن سو پہ واسی سبحان اللہ ان اللہ زین ینادونک بیشک آخل چواز کی تاتا میں ورائی الحجراتی رست دا دیوالنونا بار دا کمرونا اکسم لا یاقلون اگی پوانی دی نوکی یو سرے پیغمبر تا فکسکی ولاری او یا محمد اور اللہ وچ لا یاقلون او کہ دلتا نو سرے چی یا محمد اے کہ با عقل دا غوائی کی کمز نراشی اے کہ سر نا عقل نشترے چی دلتا یا محمد یا محمد کی او منگا تفسیری حوالی سر خبر کرے لہا جسم نبی اور یا محمد ول دا سدین ناروا دی بدی کے پیغمبر خلق کوئی کے نہ جائز زمان آیا سڑو انو پلان تو نو واسطہ چا ورتی خود تو ڈیر بیا دے پلان نو مخلے ودا پلان میں سد خدا نہ لئی دی علم دا خدا نو نازی اللہ اللہ تھی دے زمان دلان سلوئی دی الک کو بیا دب ہے کنا اللہ نم اغستو کے ثواب دے او دپلار نم ناغستو کے ثواب دے الت نم اغستو کے ادب دے اللہ اللہ ذکر کا او دپلار نم ناغستو کے ادب دے پیغمبر نم ناغستو کے ادب دے لا تقولوا یا محمد سبحان اللہ ولو انم صبروا تو داخل چلی صبر کرے تردی پوری چت پخ پلی خوخی راوت لے مان یاد سو حتی تخرجا چترا باشیو پخ پلی خوخی لکان خیر اللہم دا بدیل پارو بیتر واللہ غفور رحیم او دا طریقہ یاد اکی خواہ دے استازانو دا مشرانو دا ملاقات تیمون اجدک ہے ولو انم صبرو حتی تخرجا پوشی کا نا یو زل تکو کا ورلا تصور کا یاد چاہ گنتی ان گنتی بجاو کا یا دمر مقدار انتظارو کا چی تپوئی گی چی پا دمر مقدار کی داغی سر ندیجے پو سرے رات لیشی نو کراغی نو دیر خدا او چنین روغن واپس روان شا ولو انم صبرو حتی تخرجا کہ دیو الاروی انتظار ستادو و توست اپو خوخی کرے وی دابو دیل پار خیرو واللہ غفور رحیم یا ایوہ الذین آمنوا سلام درم مسلام اے مؤمنانو ان جاکم فاسقون کراشتا سخصوک بے اعتبار سرے بنا بین پیو پیغام فتبینو تحقیق کوئے آن تسیبو یعنی اللہ تسیبو چور رسول انہ کہتا سو ٹھیک شو اللہ تسیبو قومن چور رسول انہ کہتا سو یا قومتا ستکلیف بجہالت ان پنا پو ایسرا فتصبحوا كفنا پے تاسو شے اور اسو او بغردے تاسو علاما فالتم تلکار چ تاسو کر دے نادمین بپ افسوسن کے نادمین پریشان تیا کہ ان کی وختیب سے مولید نا غیر غریقین فی الندامت نو دوب گھر کرے شی پ مصیبتن کے اے دوب پراتے پ خفتانن کی بیا پ خفتان کے دوب پروتے اچھا خفکان کی دو پروزی اغین مخ کی پوشی کنا خبر تحقیق کا یارا نزوستات سو کم سبارا مخلاص الغاری ما تاوسا خصہ کرے وکنا پینڈے کی منگو بغداد نیو عالم راغلو حضرت تصرف دعوی حضرت ستڑیو تورا جی درسو کنو ماخام دیسر درس نو فارغ شی انا غی وقت تپوس نہیں پکا لگا سری دماغ تری اب تا ہدایت نہ دے ویلن زتا سر سو کما ہدایت چھے ہوئے نو پائے کہ دان دی چھ مفتی قاضی آئے سا غچ زی تپوس بنا کے سو چھے داری مزاج تپوس دی نہیں کری ورطبہ چھے طبیعت دے خری دماغ باندے خود بوج نیشتے سو غصم و سو خونے پکا غیر نا بالکل حشاش و بشاش نو تپوس دیو کا داسنه چې مولا پلا روان د استاد اوري ګوریا استاد زره دا مسله څنګه ده آی بشه ضروری کاری اوی او دغه سره ده دغه سره ده اسبه غلطه ودرته خو آرام سره ورته لارشه او چې کله دې ناس نو تاسو پته کوي کبار مرګور تک پته نه کنه آداب خودم نظر ناراضی انا مرګره راغې نو حضرت ته وی چنی جئت من بغداد زده بغداد راغلم پس حضرت پا دیبانی ستڑیو اگه فضب الى مسجد هناک فی سبز مندی کلم یدون شیخ عبدالقادر جیلانی غصه شده اور درس اللہ درس اکرا اگر غصه چلی مشرانو کچاری دلی نو اگر جذباتی ہو کل کل مباند دا جذبات و اثر راش پوشو کنا نو سر خفو منگل دا سی عربی مربی دمر خاص نرات لا خبارا سو دا چارا پا خبروی مور پوی گی کنا نمگا سب مقصد مقصد اگا پوکا چو تخپل مغرز ہو اس تاس غرز ہو آئیوی چیزو خود بغداد در آغلیم او ما دا جوال قرآن مقدمہ غی وقت اول جل مایدی پر چاپ شو مقدمہ میں اکتا حیران شما چاہے پا عجمو کی دا سی دا قرآن ما حیران سوشتے نما حکومت نہ چھٹی ہو وقتا زدہ اوقاف و خطیبی ما او ما زبا قرآن ازدہ کما نمانگ وقتی چھے تلتا اردو دا آگے پا انگلیش پوئے گم پا اردو پوئے گم کنا پڑی رجی با پوئے گم تعلیم مشتے مانگ ازان خرید خیر را پیخ کی تاکپل صورت حال بیان کا اولی کا مانگ و حضرت تا ماقام تین کی خدمت لدلو مانگ لارو دے مرا رہے چراغن سرگ و داس و خلی گوئی لیکن دے خواہ بغدادی دے انو چکے ناسا من فور من خود مزاج نا خبر مانگ حضرت دے دور تفصیل لراغل دے بغداد نا خان یک دم پریشان شوی خان نوغیسا خط و نخط اولی کا لکل امخ کی آئے کدا لکلو چی داسی تفسیر میں اکرتا ہو داسی و داسی و داسی و داسی متاثر شما حضرت اگر پاس دو اغیر نگار دکا کرا اب بیائی پا جڑا شا اور اغیر تا داویچ ادرست القرآن حتی صرت شیبا وقال اللہ تعالی انجاکم فاسقم بنبین فتبینو دمرہ میں قرآن اولو لو چی گرم اسپین شوا اور اللہ وی چی فتبینو از افسوس کم چی مانا تحقیقو نشا خوزائی وقت دیر ستر اموی از پا دی خبر دیر معذور ایمان اور بیا چکل درس خلاص بیا پا درس کی عمومی طور سے ورتا ہوئی چیزو گو جاگا خبرین معذرت خواہی ما اور معذرتان مانا تاثر دیر زیادتی شا منزم قرآن ویو خفکی گئے مخا منگا قرآن ویو خفا منگ کی فتبینو مادنش ترے اس کے تاتے چاہوئی چی فلانکی ملی سے آگی پتا رد کرے دے نتب آگی تو فنو کا کن سڑیا طالب لے گا خط والا ورکا چی ما تا دا خبر رسلتا پا ما رد کرے دے ولی دے کر دے اور چی کرے دے نا پا کم دلیل دے کر دے نا اختلاف ختم شے اور چی تا تا چی فلانکی سڑی تا دا سوی اتوار دلتا شاقی توائی ختم و اطرف نگے دوسی دوسی دوسی اور چی پیغامی اوڑا نستاو دیگی با دشمنی شی نفتہ بینو و پلمارے کے پاتی شی لمنگا چی تخریب کو امیانو توی چی دا قرآن دا المارے ندے اور منگا پخپل پلمارے کی خیلے منگا تبین کو نکو منگا اللہ دے منگ لپا دیوان عمل تو فکرہ کی شیر قرآن تا بچا خبرو کر فلانکی تا تا دا سویلی رازا چی تا پوستیو اچھا در اوجن سرے بو جی بیا بچ ننے اس زمان اچھا پو بچے کر بیمانت ہوئے دا سی خی خبر نہیں ہو سکے نا قرآن دے عجیب کتاب دے دابل آتے ہیں بیا دے کتاب تو نرے کون خبر اکن وعلمو پوشے ان فیکم رسول اللہ فتاسو کرے دا اللہ پیغمبر لو یتیوکم فی کسیم الامر کہ چردے موافقتو کی او تابداریو کی استاسو پڑیرو کارن استاسونا لانت تم پا مشقت بو غرزی گئے سمانا چی دے سریوی چی ما پس خلق راوتی دی لیکن دے دغسی امنی